τρίτο κομμάτι του puzzle είναι το πρόγραμμα μεταμνημονιακής παρακολούθησης. Ακούσατε ότι πρόκειται για τέταρτο μνημόνιο. Άκου τώρα τι γίνεται. Τέταρτο μνημόνιο, τσακαλώτος από τα παλιά, αλλά υπάρχει μια έκθεση του Δουνουτού η οποία δεν τα περιγράφει και τόσο καλά τα πράγματα και θα έχουμε, λέει, το 2021, 200 ακριβώς χρόνια από την απελευθέρωσή μας, θα έχουμε ένα άνοιγμα 20 δις και αυτό μόνο με ένα τέταρτο μνημόνιο μπορεί να μπαλωθεί, διορθωθεί μέχρι να έρθει το πέμπτο μετά μνημόνιο. Εμείς δεν τα πιστεύουμε όλα αυτά, τα λέει βέβαια ο Τσακαλώτος, τα λέει και ο Τσίπρας, αλλά οφείλουμε να τα μεταδώσουμε. Αλλά ξαναλέμε από τώρα ότι εμείς δεν πιστεύουμε ότι θα έρθει σε αυτό τον τόπο τέταρτο μνημόνιο. Δεν ξεχνάμε ότι ο στόχος μας ο μεγάλος είναι να κάνουμε πράξη τη μεγάλη υπόσχεση. Μια στρατηγική που έχει όνομα. Και το όνομα αυτό είναι τέταρτο μνημόνιο. Πάπαδες, δάσκαλοι και χωροφυλάκοι κι όλοι όσοι θέλουμε νόμο και τάξη. Τάξης και ηθική. Πάπαδες, δάσκαλοι και χωροφυλάκοι κι όλοι όσοι θέλουμε νόμο και τάξη. Μεταλλοείτε διαφθαρμένοι νεολαίοι. Τάξης και ηθική. Κι όσοι τ' αντίθετο θέλουν να γίνει είναι απατρίδες, άθροις και κτίνοι. Κι όσοι τ' αντίθετο θέλουν να γίνει είναι απατρίδες, άθροις και κτίνοι. Εμείς φανταζόμαστε ένα άλλο μείγμα αντιμέτρων. Εμείς ξεκάθαρα μιλήσαμε για τέταρτο μνημόνιο. Έχει πει και ο Κυριάκος για τέταρτο μνημόνιο, έχει πει και ο Τσίπρας, έχει πει και ο Τσακαλώτος. Εμείς εδώ σε εκπομπή πιστεύουμε ότι επειδή έχουμε τελειώσει με αυτά και ο λαός είναι όριμος πια και δεν θα έρθει άλλη κυβέρνηση η οποία θα φέρει μνημόνιο, γιατί κλείσαμε με αυτές τις ιστορίες. Τρία μνημόνια ήταν αρκετά για ένα λαό, για έναν τόπο. Αυτοί λένε τα δικά τους ότι θα φέρουν το τέταρτο, κάποια στιγμή, όχι τώρα άμεσα. Εμείς διαχωρίζουμε, ενημερώσαμε για να είμαστε σίγουροι και από εκεί και πέρα. Επαρκείς είσαστε ως λαός, ως ψηφοφόροι, ως πολίτες, ως τηλεθεατές και καταναλωτές. Πράξτε τα δέοντα όπως πρέπει. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία την αποκαλεί κουρελού. Ένα σύνθημα που τον ασάρει το τελευταίο δίμηνο. Μπορούμε πια να τη λέμε όλοι, γιατί όπως λέει η κυρία Καρακώστα, βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν είναι και τόσο κακό. Τα τελευταία 20 ακριβώς, χρόνια επειδή είστε κυβέρνηση, μια κυβέρνηση κουρελού. Ξέρετε, αυτή η φράση κουρελού που την πήρε η αντιπολίτευση και τη λένε από τη Μίζωνα έως την Ελλάσσονα. Η κουρελού είναι ένα κομμάτι της ζωής των Ελλήνων και μάλιστα των στρωμάτων που εσείς θέλετε, θα θέλατε να υποστηρίξετε με τις φράσεις που λέτε, που είναι κρίμα να την προσβάλλετε. Η κουρελού σκέπασε και στρώθηκε σε σπίτια μεσαίας και φτωχών στρωμάτων και πραγματικά έλυσε σοβαρά προβλήματα. Άρα λοιπόν δεν μας προσβάλλει αυτό που λέτε. Άρα λοιπόν μπορούμε να τη λέμε κουρελού, αφού δεν τους προσβάλλει και είναι κάτι πολύ χρήσιμο. Όντως είναι χρήσιμο σαν χαλάκι, σαν υλικό, σαν αντικείμενο η κουρελού. Έχει, ισχύουν όλα αυτά που λέει η κυρία Καρακώστα. Μπορούμε άνετα να χρησιμοποιούμε αυτήν την έκφραση, αφού ούτε αυτό τους πειράζει. Έχει έρθει η ώρα να συγκινηθούμε λίγο και όλοι συγκινούμαστε όταν ακούμε το Βασίλη Λεβέντη να δακρύζει, να κλαίει με διάφορες αφορμές. Εδώ έχουμε μαζέψει τις αφορμές, είναι λίγο παλαβές οι αφορμές. Συγκινείται με τα ονόματα πόλεων. Βρίσκεται σε διάφορες πόλεις, αναφέρεται σε αυτές, μιλάει για αυτές τις πόλεις και ξαφνικά ξεσπάει. Και να κόψουμε για όλα τα μέλη που αγωνίζονται εδώ με τόσο δύσκολες συνθήκες, για την Πάτρα που είναι η γενέτειρα του Γεωργίου Παπανδρέου. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία στο Μακρυγόρι. Στο Μακρυγόρι της Λάρισας, έτσι. Γιατί στο Μακρυγόρι, το Μακρυγόρι είναι δημοκρατική περιοχή. Ήτανε άνθρωποι που πουλάγανε καρπούζια. Στο Μακρυγόρι έτσι αισθάνομαι, με συγχωρείτε για τη συγκίνηση, το έδαφος δικό μου. Εγώ είμαι από τη Μεσίνη, δεν είμαι Μακεδόνας. Η γυναίκα μου είναι από την Καβάλα. Στη Σαλαμίνα υπηρέτησα σαν σημειοφόρος του ναυτικού. Είναι γνώριμα εδώ τα εδάφη. Με πλησίασαν άνθρωποι και μου θύμισαν που γύρναγα στη Σαλαμίνα και συζητούσα με τον κόσμο. Και μου δήλωσαν ότι είναι και περήφανοι φτάσαμε ως εδώ. Περπάτησα ένα χιλιόμετρο στην πλατεία μέσα. Όλοι με χαιρετούσαν, όλοι χειροκροτούσαν, φωνάζανε, κάνανε. Μία κοπέλα όμως με πλησίασε. Μου λέει, είμαι από τον Κολυνδρό Πιερίας. σε σένα βασίζεται η Μακεδονία. Όπου γυρίζω Μαγρεβενά, Μαλάρισα, μα Θεσσαλονίκη, σκύβουν και μου λένε πότε θα φύγει η χολέρα, κύριε Πρόεδρε. Να σας εμπιστευτώ κάτι. Η Θεσσαλονίκη θα ονομαστεί η Ιερά Πόλη της Θεσσαλονίκης. Και ξέρετε γιατί? Η Μακεδονία είναι η ψυχή της Ελλάδος. Και αν από την Ελλάδα λείψει η ψυχή της, μένει ένα πτώμα η Ελλάδα. Όλα είναι ωραία, αλλά το καλύτερο είναι το Μακρυχώρι με τα καρπούζια του. Εκεί που συγκινείται επειδή θυμάται το έδαφος του Μακρυχωρίου που βγάζει ωραία καρπούζια. Λογικό, το ωραίο καρπούζι μπορεί να προκαλέσει και δάκρυα συγκίνησης. Είναι και κοντά στη Μακεδονία, οτιδήποτε μακεδονικό επίσης προκαλεί δάκρυα. Όλα μαζί. Ενώ λοιπόν τα λέει αυτά ο Βασίλης Λεβέντης του, τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι που ήταν στο Open, στην πρωινή εκπομπή. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες συμπολιτών μας που κλείνουν τα σχολεία όταν μαθαίνουν ότι έρχονται τα προσφυγόπουλα και κάνουν μάθημα που θα πρέπει να είναι τιμητικό για αυτή τη χώρα και για αυτόν τον τόπο. Τα προσφυγόπουλα που μένουν για κάποιο καιρό εδώ να μάθουν ελληνικά, να ζυμωθούν με τον ελληνικό πολιτισμό. Επένδυση είναι αυτό, όπως τώρα επένδυση είναι αυτό που γίνεται στα Βαλκάνια που σχεδόν όλοι μιλάνε ελληνικά. Θα ήταν ωραίο και όλη η ευρύτερη Μεσόγειος, η νότιο-ανατολική, η ανατολική, να μιλούσε ελληνικά. Αφού το άφερε η μοίρα, έχουν έρθει εδώ αυτά τα παιδάκια. Πολλοί γονείς όμως δεν τα θέλουν αυτά γιατί νιώθουν ότι θα μολυνθούν τα παιδιά τους από τα προσφυγόπουλα. Ρωτάνε λοιπόν τον Βασίλη Λεβέντη για αυτό το περιστατικό. Τώρα, έχουμε ένα πρόβλημα με τους πρόσφυγες. Ναι, αλλά και το οποίο αυτό, κύριε Πρόεδρε. Δεν πάνε τα παιδιά των Ελλήνων τώρα σχολείο επειδή πάνε τα προσφυγόπουλα. Το απόγευμα. Άμα ξεκινήσει ένα σε μια περιοχή μια αντίδραση, σου λέει μπορεί να φέρουν αρρώστιες. Με άλλη έννοια το τοποθετούν. Δεν είναι, είναι φασίστες. Του ρατσισμού δεν είναι φασίστες. Δεν είναι φασίστες ο κόσμος που αντιδρά. Δεν είναι φασίστες ο κόσμος που αντιδρά. Δεν είναι φασίστες ο κόσμος που αντιδρά. Ποιος το λέει αυτό? Δεν είναι φασίστες, απλά κάνουν φασιστικές διαδικασίες. Πιστεύουν φασιστικά πράγματα. Εφαρμόζουν φασιστικές πρακτικές. Όμως δεν είναι φασίστες. Όλα τα άλλα τα κάνουν φασιστικά, αλλά δεν είναι φασίστες με τίποτα, γιατί έρχονται και εκλογές και πρέπει να γλύψουμε. Και εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πρόταση. Σας ευχαριστώ πολύ, φίλες και φίλοι, για αυτήν την πολύ θερμή υποδοχή. Τόσοι πολλοί είστε σήμερα εδώ για να στείλετε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Smoke free. Smoke free. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα, τους μάζεψε όλους εκεί και όλοι μαζί αποφάσισαν να στείλουν αυτό το μήνυμα. Πολύ καθαρά το διατύπωση. Η Νέα Δημοκρατία είναι μοντέρνο κόμμα, το βλέπουμε άλλωστε από τα στελέχη που βγαίνουν στα παράθυρα, ευρωπαϊκό κόμμα. Οπότε, σαν τέτοιο κόμμα, έχει και πολύ καινοτόμες ριζοσπαστικές προτάσεις. Η κυρία Καρακώστα, που την ακούσαμε πριν, λέει για την Κουρελού, δεν είναι και τόσο κακό να μας λέτε Κουρελού, δεν μας πειράζει, δεν μας προσβάλλει και άρα μπορούμε να τους λέμε άνετα. Η κυρία Καρακώστα, η οποία στηρίζει την Κουρελού κυβέρνηση, λοιπόν, η κυρία Καρακώστα μιλάει και χαίρεται και καμαρώνει για τα μνημόνια και τις μνημονιακές επιλογές. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε σχέση με την μνημονιακή και μεταμνημονιακή εποχή στην κυβέρνηση, δηλαδή δεν ολοκληρώνει με τα μνημονιακά τα προαπαιτούμενα ούτως ώστε να προχωρήσουμε? Θεωρούμε ότι, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι τα έχουμε πάει αρκετά καλά με τις μνημονιακές υποχρεώσεις. Μπράβο! Τα έχουμε πάει αρκετά καλά με τις μνημονιακές υποχρεώσεις. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Είναι η κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική ομάδα που τα έχει πάει τέλεια με τις μνημονιακές υποχρεώσεις. Όσο δεν τα είχαν πάει οι προηγούμενοι που δήλωναν καθαρά και εξάστερα ότι είναι μνημονιακή, μνημονιακότατη όλων. Ετούτοι εδώ που δεν είναι και αριστεροί άνθρωποι, τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά με τις μνημονιακές υποχρεώσεις. Φαντάζομαι αυτό στη συνείδηση των βουλευτών των αριστερών και κάθε ανθρώπου αριστερού και των καινούριων βουλευτών και ευρωβουλευτών που θα μπουν μέσα στα ψηφοδέλτια. Σημαίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αλλιώς δεν θα ήταν αριστεροί. Επειδή είναι αριστεροί, νιώθουν το μνημόνιο κάτι δικό τους, το έχουν εφαρμόσει τέλεια, το ολοκλήρωσαν. Έκαναν και παραπάνω και πιάνουν και παραπάνω πλεονάσματα από αυτά που ορίζουν τα μνημόνια και καμαρώνουν για αυτά όπως θα έκανε κάθε έντιμος, σωστός αριστερός. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 2.11.208.200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι studio@papakirialfm.gr. Ο Μάριος Καγκής ρυθμίζει τον ήχο. Το επίσημο site είναι ελληνοφρένεια.net.gr και ακούτε την εκπομπή live και αμέσως μετά και ηχογραφημένη κονσέρβα όποτε θέλετε μέσα στο 24ωρο και όποτε θέλετε γενικότερα. Υπάρχει αρχείο. Στο YouTube είμαστε στο Ελληνοφρένεια Official, από κάτω έχει chat, κάντε και subscribe, τα πάμε όλα, Twitter, Facebook έχουμε. Έχουμε και Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος βγαίνει και μιλάει πολύ καθαρά για το αύριο του τόπου, στο οποίο αύριο και στον οποίο τόπο εννοείται ο Βασίλης Λεβέντης βάζει το δικό του κόμμα ως ρυθμιστή των πάντων. Στις εφημερίδες πρωτοσέλιδα παντού προσλήψεις. Εγώ δηλώνω σαν Ένωση Κεντρών ό,τι προσλήψεις κάνει ο Τσίπρας για να στηρίξουμε κυβέρνηση εμείς της Ένωσης Κεντρών, θα απολυθούν όλοι. Αφού έχουμε ανάγκη, πρόεδρο όμως. Ας έχουμε ανάγκη. Θα περιμένουμε λίγο ακόμη. Μπορεί να έχουμε ανάγκη και κόψιμο, που λέγεται. Ναι, αλλά αυτοί οι άνθρωποι τι φταίνε, πρόεδρε, τώρα. Δουλειά ψάχνουν αυτοί. Μα ναι, εντάξει, και εγώ ψάχνω δουλειά. Όλα τα δάκτυλα ίσα δεν είναι. Κι όλοι να τρώνε δίκιο δεν είναι. Μα ναι, εντάξει, και εγώ ψάχνω δουλειά. Όλα τα δάχτυλα ίσα δεν είναι. Κι όλοι να τρώνε δίκιο δεν είναι. Θα απολυθούν όλοι. Τα κουκιά είναι μετρημένα, εκ Θεού κανονισμένα. Έθνος, τρόνος, οικογένεια και τα 12 Ευαγγέλια. Θα απολυθούν όλοι. Αφού έχουμε ανάγκη, πρόεδρο, όμως. Μπορεί να έχουμε ανάγκη και κόψιμο. Τα κουκιά είναι μετρημένα, εκ Θεού κανονισμένα. Έθνος, έτσι, πολύ ωραία και τόσο καλά. Βλέπω εδώ ρωτάνε στους ακροατές να πούμε για το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ τα πρώτα ονόματα τα οποία ανακοινώθηκαν χτες, μεταξύ των οποίων είναι και δημοσιογράφοι, είναι και διάφοροι άλλοι. Κυρία Σκοπούλη που ήταν υπουργός του Σαμαρά, το παλιό γενικότερα είναι στα ευρωψηφοδέλτια. Αλλά μεταξύ αυτών των ονομάτων είναι ο γιος του Νίκου Πλουμπίδη και η κόρη του Μάνου Λοΐζου. Οπότε ρωτάει κάποιος αν έχουμε να πούμε κάτι. Και θα σου πω την αλήθεια, φίλε ακροατή, το ερώτημα δεν νιώθω ότι απευθύνεται σε μένα, να απευθυνθεί στο γιο και την κόρη. Με την έννοια ότι δεν αισθάνομαι την ανάγκη να απαντήσω εγώ. Εγώ αισθάνομαι τον Πλουμπίδη πατέρα μου. Αισθάνομαι τον Πλουμπίδη πρότυπο, κυρίως τον Πλουμπίδη. Τον αισθάνομαι καθοδηγητή, τον αισθάνομαι και σύντροφο. Δεν ξέρω πώς αισθάνονται οι γη και οι κόρες, τους γονείς αυτούς, αυτά τα μεγέθη τα τεράστια, αλλά εγώ έτσι αισθάνομαι τον Πλουμπίδη. Έτσι αισθάνομαι και τον Λοΐζο, δίπλα μου, σε κάθε διαδήλωση, με τα τραγούδια από πάνω, με τα ηχεία που παίζουν. Περπατάω με τις μελωδίες του, τις έχω μέσα μου, έχω μεγαλώσει με αυτές. Τους αισθάνομαι και τους δύο, για διαφορετικούς λόγους τον καθένα προφανώς, πάρα πολύ κοντά. Εγώ δεν ντρέπομαι για αυτούς. Ούτε αισθάνομαι την ανάγκη να ετεροπροσδιοριστώ σε σχέση με αυτούς, πηγαίνοντας απέναντι από εκεί που αυτοί πήγαν. Νομίζω είναι μια κομβική λεπτομέρεια στο όλο σκηνικό. Δεν νιώθω ότι μπορεί κανένας να μου τους κλέψει. Τον Πλουμπίδη, τον Λοΐζο, τον Μπελογιάννη, γιατί και εκεί έχουμε ένα γιο, και όλους αυτούς και άλλα τέτοια μεγέθη. Δεν νιώθω ότι κανείς μπορεί να αμαυρώσει, να αλλοιώσει το νόημα του αγώνα τους και των επιλογών τους. Για μένα ο Λοΐζος και ο Πλουμπίδης είναι ψηλά. Οι απόγονοί τους όχι. Έχω αυτό το δικαίωμα να κρίνω τους απόγονους για τις πολιτικές επιλογές τους, τώρα ειδικά που είναι και υποψήφοι, πολιτευτές, βουλευτές μπορεί να γίνουν ή οτιδήποτε άλλο, και έχω το δικαίωμα εγώ και όλοι να το κάνουμε αυτό το 2019, που δεν είναι 2015, που υπήρχε μια άγνοια και αφέλεια για το τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Το 2019 είμαστε, που το κόμμα που διάλεξαν να πάνε είναι ντροπή της αριστεράς, που κορόιδεψε, πρόδωσε κυρίως τον κόσμο του και βρώμησε ό,τι αξία και ιδανικό υπήρχε και δεν έχει αφήσει τίποτα και συνεχίζει με φοβερή επιτυχία. Τα ονόματα μπορεί να ξεπλένουν το ΣΥΡΙΖΑ που το έχει και ανάγκη. Το μουσικό μέγεθος όμως του Λοΐζου και κυρίως το ηθικό μεγαλείο του Πλουμπίδη δεν μπορούν να ξεπλύνουν με τίποτα το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντίπαλος των ιδανικών που είχαν οι γονείς των γόνων που έχουν πάει στα ψηφοδέλτια. Η αξία, η λεβεντιά, το ταλέντο, ο ηρωισμός, το μεγαλείο δεν έχουν κληρονόμους. Ευτυχώς θα έλεγα εγώ. Έχουν συνεχιστές και μιμητές. Και αυτοί είναι χιλιάδες συνεχιστές και μιμητές. Χιλιάδες ανώνυμοι που καθημερινά υπερασπίζονται αυτές τις αξίες χωρίς να έχουν διανοηθεί να πάρουν αντάλλαγμα. Και χωρίς να έχουν διανοηθεί να ξεπουλήσουν οικογενειακά κοιμήλια. Αυτό δεν τολμάει κανείς να το σκεφτεί. Και σε ανώδυνες περιπτώσεις, όχι σε τέτοια τεράστια πολιτικά μεγέθη. Και τεράστια μεγέθη γενικότερα, ανθρώπινα μεγέθη. Κάθε πολιτική οντότητα είναι διακριτή και διαφορετική από τον πατέρα, τη μάνα, τον παππού, το θείο και τους λοιπούς συγγενείς. Έτσι λοιπόν, κόρες και γη, γιατί είναι πάρα πολλοί, μαζεύονται, μικροί και μεγάλοι. Καταλαβαίνουμε την ανάγκη που σας οδηγεί στη ρήξη με το τεράστιο μέγεθος των γονέων σας. Είσαστε μικροί να το φτάσετε. Είμαστε όλοι μικροί. Και εμείς εδώ που σας μιλάμε, ακόμη πιο μικροί. Και ελάχιστοι να το φτάσουμε αυτό το μέγεθος και να το διανοηθούμε. Δεν περνάει καν από το μυαλό μας. Όμως, εμείς τουλάχιστον το ελάχιστο μέγεθος, όπως σας δηλώσαμε πριν, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ντροπή της αριστεράς, λέρωσε και λερώνει μοναδικές αξίες. Και μπορούμε να καταλάβουμε επίσης με το μικρό μας μέγεθος ότι όσοι πάνε μαζί του καταντάνε ίδιοι, από όπου και αν προέρχονται. Κάποιοι γεννιούνται μεγάλοι, κάποιοι δεν γίνονται ποτέ. Και πολλές φορές οι ίδιοι καταφέρνουν και γίνονται μικροί. Σε τούτη την πατρίδα τη γυρεύω με μισθοφόρους και περαιτωριανούς. Τη δόξα σου γονατιστός να ζητιανεύω και να χτυπώ την πόρτα σου στους ουρανούς. Τη δόξα σου γονατιστός να ζητιανεύω και να χτυπώ την πόρτα σου στους ουρανούς. Σαν ψυχούλα είναι τούτα τα στιχάκια από συμπόσια και ξενύχτια ποιητών. Τα ψιθυρίζουν οι χαφιέδες στα σοκάκια. Εκεί που πάω σαν το ψάρι να πιαστώ. Τα ψιθυρίζουν οι χαφιέδες στα σοκάκια. Εκεί που πάω σαν το ψάρι να πιαστώ. Ah! σπίτι, την πατρίδα τη γυρεύω. Με μισθοφόρους και περαιτωριανούς. Κάθε στιγμή και μέσα από πολύ μεγάλες δυσκολίες κινηθήκαμε με ένα και μοναδικό στόχο, με ένα και μοναδικό γνώμονα. Την κυβέρνηση Κουρελού. Η Κουρελού σκέπασε και στρώθηκε σε σπίτια μεσαίας και φτωχών στρωμάτων και πραγματικά έλυσε σοβαρά προβλήματα. Άρα λοιπόν δεν μας προσβάλλει αυτό που λέτε. Της αρέσει της κυρίας Καρακώστα. Πολλά σχόλια, λογικό για τον Πλουπίδη, για αυτά τα θέματα. Πάντα οπότε λέμε τέτοια υπάρχουν σχόλια και υπάρχουν έτσι κι αλλιώς, όχι επειδή τα λέμε εμείς. Το καλύτερο το βγάζω από το chat κάτω από το, στο YouTube, στο official που λέει ένα account εκεί. Ο Πλουμπίδης που ήθελε ανεξάρτητη Μακεδονία. Αυτό, τίποτα άλλο. Όλα τα κολλάνε γύρω από τη Μακεδονία. Λαός μέρος Α. Καλά, Αποστολή μου, εδώ Πογόνι. Έλα, Πογόνι, μπάτσι γουρούνια δολοφόνη που βραβεύσατε την Άτζελα Δημητρίου. Να σε ρωτήσω, τώρα μαζί με το άγαλμα μπορούμε να ανταλλάξουμε και τηλεκάρτες. Έχω έναν με τη Βεργίνα. Α, έχω κι εγώ πολλές. Τι θα πάρουμε όμως, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή θα δώσουμε τηλεκάρτα και να μας δώσουν κάρτες από καζίνο, μάρκες, πουρα, τσιγάρα, ίσκια, κάτι. Δηλαδή αφού δίνουμε τρομένα δρομέα θα τη βγάλουμε, δεν μου πάνε στο διάλογο, λέω εγώ. Αφού θέλουμε ντε και καλά να βάλουμε ένα άγαλμα βασιλιά, γιατί δεν βάζουμε το βασιλιά Καρνάβαλου? Πρέπει να πάρουμε το μεγάλο Αλεξάνδρου. Τον κάψαμε, αυτή είναι η μαλακία. Αυτή είναι η μαλακία. Ας πάρουμε το βασιλιά Καρνάβαλο με τη μορφή ενός πολιτικού. Του Αλέξη, του Κούτ. Γιατί δεν βάζουμε το βασιλιά των Ελλήνων, τον Ντέος. Δεν κατάλαβα. Γιατί δεν βάζουμε τον Μπάκι ντυμένο βασιλιά, τον Μπολάκι. Μέσα. Τον Τζανακόπουλο, ένα νούμερο. Δεν θα βρεθεί ένα νούμερο να του βάλουμε μια κάπα να τελειώνουμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή δύναμη. Γεια. Θα σε προβοκάρω λίγο. Αμέ. Σχετικά με τα γάλματα. Τώρα ασχολούμαστε με τον πρωθυπουργό μας τον αριστερό. Θέλουμε, αφού με το μακεδονικό δεν καταφέραμε, τώρα θέλουμε με τα γάλματα να κάνουμε κάτι. Ποιος παίρνει γραμμή, ο Αλαφούζος παίρνει από σένα ή εσύ από τον Αλαφούζο? Προβοκάτσια είναι αυτό που σου κάνω. Μου κάνεις προβοκάτσια, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Αυτός από μένα. 1-0. Από σένα, τότε καλώς. Τότε σου δίνω συγχαρητήρια. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Είναι τα μαγαζάκια, τα καζινάκια που έχουν ανοίξει. Τα αφήνουν, δεν τα πειράζουν γιατί λέει κάνουν θεάρες στον έργο. Ποιος το λέει αυτό, έχει κάνει κάποια ανακοίνωση κάποιος? Όχι, παιδί μου, αλλά λέω Ρουβίκονας που όλα που σκέφτεται το φτωχό λαό, σκέφτεται και εκεί ότι αυτοί που τα έχουν είναι φτωχοί, ενώ αυτοί που πάνε μέσα είναι λεφτάδες, καταλαβες. Και σου λέει να τα αφήσουμε, μην τα πειράξουμε. Αυτό, μια παρατήρηση, τίποτε άλλο. Έχεις ενημερωθεί για το νέο άρθρο 187 του ποινικού κώδικα? Καλά, εντάξει. Που φέρνει το αριστερό Υπουργείο Δικαιοσύνης προς ψήφιση? Όχι, για πες. Ανενημέρωτο σε βρίσκω. Ναι, λοιπόν, το συγκεκριμένο άρθρο ρίχνει την κάθριξη για διεύθυνση κλιματικής οργάνωσης από τα 20 χρόνια που είναι σήμερα στα 5 με 10 χρόνια. Άμα κάνεις τι? Αν διευθύνεις εγκληματική οργάνωση. Αν διευθύνεις. Ισχύει αναδρομικά. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, τώρα που τελειώνει η δίκη της Χρυσής Αυγής, τους πιάνει, ξέρω εγώ. Βέβαια. Πέφτουνε στα μαλακά. Βέβαια. Εντάξει, βέβαια. Αυτό ήθελα να ξέρω. Όχι μόνο για τη Χρυσή Αυγή, υπάρχουν και άλλοι διευθυντές εγκληματικών οργανώσεων στον Πειραιά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Ακούω ότι μίσανε την Άτζελα Δημητρίου. Αμέ, οι σύντροφοι, οι συνάδελφοι, οι Μπαλούρδοι. Οι Μπαλούρδοι, οι συνάδελφοί σου. Οι μπλε. Μόνο που έγινε κάτι την Παρασκευή και έχει περάσει τα ψηλά. Με την Πάολα, μην μου πεις για την Πάολα. Όχι, ρε εσύ. Σου πω για τα 16χρονα, μεταξύ των οποίων ήταν και το βαφτιστήρι μου, τα οποία συλλάβανε στο μετρό της Ακρόπολης 11.30 ώρα την Παρασκευή το βράδυ. Κάτι κάνανε. Διάβασε το στο TV Excess. Ναι. Προσήγαγαν 13 παιδιά από 15 έως 16 χρονών, γιατί είχε γίνει επίθεση στο αστυνομικό τμήμα της Ακρόπολης και τα πήγανε στη Γαδά και δεν τα αφήνανε να πάρουν τηλέφωνο ούτε τους γονείς τους. Χωρίς καμία εξήγηση, αυτό ήταν κάτι σαν απαγωγή. Τα βουτήξανε, τα τρομοκρατήσανε. Τα μπράβο, γιατί άμα δεν τα τρομοκρατήσει μικρά, πώς θα το κάνεις, το μεγαλώσουνε. Μικρά πρέπει να τα κάνουν αυτά για να μην ξεψαρώνουν. Ακριβώς. Να τα πιάνουν από την κούνια και αυτούς που πιάσανε τα 16χρονα την άλλη φορά να πιάσουν 10χρονα και εντάξει, να τους παρασημοφορήσουμε και στο Σύνταγμα. Ναι, να σου πω, αριστερά έχουμε. Άμα δεν γίνουν αυτά επί αριστερά, πότε θα γίνουν? Ναι, ρε παιδί. Και πάλι καλά να λέμε, γιατί άμα είχαμε δεξιά, είχαμε δένδια, ξέρω εγώ, καλή ώρα. Άμα είχαμε δένδια, να δεις εκεί πώς θα πηγαίνει το φόρτο πρόσωπο από το ξυλίκι που θα του είχαν ρίξει. Και πάλι καλά να λένε τα κολόπεδα. Πάλι καλά. Και να σου πω λίγο, και να σου πω λίγο. Είπε είναι βαφτιστήρι σου το ένα. Το ένα παιδί από αυτά που πιάσανε, ναι. Άρα του έχει βάλει εσύ λάδι. Ναι, περίμενε. Άρα να και οι ευθύνε που έρχονται. Μάκα τώρα, περίμενε μια φίλη του το παιδί στο σταθμό του μετρό. Ποιο έβαλε λάδι στο παιδί, ποιο έχει την ευθύνη. Το παιδί τι φταίει, έχει πνευματικό. Εγώ φταίω. Ξέρει τι έκανε με αυτό το λάδι, μπορεί να το στράγγιξε, να κάνει μολότοφ. Ξέρει τι κάνουν αυτά. Γι' αυτό σου λέω, εγώ έχω την ευθύνη, πρέπει να βγω έξω και να πάρω την ευθύνη μου. Να πω ότι εγώ φταίω που το παιδί. Άι τράβα παραδόσου τώρα. Τι? Να πα να παραδοθεί την Όλγα Γύρω Βασίλη. Πάλι διχαστήκαμε. Ωραία σχόλια γενικώς και από εδώ και από εκεί. Διαβάζω στο tweet, είναι ένας ωραίος να τον ακολουθείτε, Λακάπα λέγεται, και γράφει: Βόμβα ΣΥΡΙΖΑ για Ευρωβουλή. Κλείνει και το γιο του Purifoy μετά το γιο Πλουμπίδη. Ποιος είναι ο Purifoy τώρα για τους παλιότερους? Ήταν ο πρέσβης ο Αμερικανός που στη μεταπολεμική Ελλάδα έκανε κουμάντο. Ποιος Καραμαλής, ποιος Γιώργος Παπανδρέου, η Αμερικάνικη πρεσβεία. Δεν έκανε όμως ο Purifoy τη δουλειά τόσο καλά όσο την κάνει σήμερα ο Πάγιατ, να τα πούμε και αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σας διάβασα το tweet που έχει κάνει, που δίνει ένα στίγμα του τι ακριβώς συμβαίνει. Ο κύριος Μάρδας, Δημήτρης Μάρδας, από το ΣΥΡΙΖΑ μας λέει πόσο καλό κάνουν οι προληπτικές συλλήψεις. Οι προληπτικές συλλήψεις, σας ικανοποιούν οι προληπτικές συλλήψεις? Προσέξτε τι γίνεται. Οι προληπτικές συλλήψεις, το πρώτο που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι πρέπει να προστατεύεται η ζωή του πολίτη. Ωραία, ξεκάθαρο. Έτσι, αυτό. Από εκεί και πέρα. Λοιπόν, αν γίνονται κάποιες προληπτικές συλλήψεις έτσι ώστε να προστατευτεί ο πολίτης, στην προκειμένη περίπτωση δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος ο οποίος να πει όχι. Ορίστε. Για το καλό γίνονται οι προληπτικές συλλήψεις, το λέει ο κύριος Μάρδας. Οπότε γιατί να πει όχι κανείς? Πολύ καλά έκαναν και έπιασαν προχτές τους άλλους που τρώγαν την μπουγάτσα, που έπιασαν το δεκάχρονο. Το δεκάχρονο που το είχε γυρίσει από το φροντιστήριο και το μπουζούργιασαν μέσα στην ασφάλεια. Πολύ καλά έκαναν γιατί τα δεκάχρονα είναι επικίνδυνα για αυτόν τον τόπο. Τα 15χρονα ξέρουμε όλοι τα σκοτώνεις. Τα 10χρονα όμως τα πιάνεις στην αρχή, ειδικά αν γυρίζουν από φροντιστήριο και ο πατέρας τους τρώει μπουγάτσα στα Γιάννητσα. Λαός μέρος Β. Ναι, γεια σας. Real εκεί. Ναι, ο ίδιος. Η εφημερίδα δεν είναι? Η ίδια, ναι. Ναι, σας παρακαλώ, μπορείτε να μου πείτε πού μπορώ να βρω την εφημερίδα της Κυριακής που είχε το Τζέιμι μέσα? Ποιο Τζέιμι? Το βιβλίο του Τζέιμι, το Όλιβερ. Α, θέλετε να μαγειρέψετε? Ναι. Και δεν έχετε κάνει τίποτα από την Κυριακή επειδή χάσατε την εφημερίδα? Δεν την πρόλαβα, έλειπα, παιδί μου. Πού ήσασταν, τριημεράκι, κρίση σου λέει μετά, στο χωριό? Στο χωριό, ναι. Φτιάξατε ταραμά δικό σας? Ναι. Άσπρο ή ροζ? Να σας πω, πού μπορώ να την βρω? Το αποφεύγουμε, γιατί λεφτά για ταραμά έχουμε, μάλιστα. Μισό λετάκι, μισό λετό. Έλα, πατσά μου. Έλα, πατσά μου. Πάρε πατσά μου την οδοντό κρεμά μου, οδοντόβουρτσα. Πάρε πατσά μου την οδοντόβουρτσά μου. Δώσ' μου κι εσύ τη μοναξιά σου τη μισή. Οδοντόβουρτσα και οδοντόκρεμα μαζί. Να σου πω, καλά θα είναι τώρα αυτές τις 40 μέρες πριν την ανάσταση του θεανθρώπου που λέμε, για σκηνή Σαρακοστή, να νηστέψουμε από το φθόνο, την κακία, τη ρουφιανιά, την πουστιά και όλα τα υπόλοιπα που σταυρώσανε υποτίθεται το θεάνθρωπο. Καλά, καλά. Κρέας να τρώμε? Ναι, και ομό και ψημένο. Δεν εντάξει, να γάς το ψημένο τώρα, δεν ξέρω τι κάνουν και στις χάρες. Εντάξει, αυτό ήθελα να ξεκαθαρίσω. Τα άλλα εντάξει, οκ, okay, ας κάνουν καθένας που θέλει. Να είσαι καλά, μωρό μου, μακριά τη ρουφιανιά και την πουστιά. Έλα, γεια. Επιτέλους άκουσα σήμερα τον Θήμιο και κατάλαβα επιτέλους γιατί έχουν καθυλωθεί τα ποσοστά του ΚΚΕ. Για πες, γιατί, γιατί? Γιατί φταίνε οι πολίτες, ρε. Όχι, δεν φταίνε τα κόμματα και οι πολιτικοί. Φταίνε οι πολίτες που είναι όρνια. Είσαι τη ζωή σου, Κωνσταντοπούλου, Μαρή. Αυτή η ερμηνεία μ' αρέσει, τρελαίνω, με γουστάρω. Να ψηφίζει ζωή τότε, μην τα λες μόνο έτσι. Άσε τη ζωή, η ζωή είναι τρελή, ρε. Μιλάμε για κανένα σοβαρό. Μια χαρά είναι η ζωή. Ναι. Ποιος είναι, παρακαλώ, εκεί? Εγώ είμαι. Ποιος είσαι εσύ? Αυτός, 1-0. Ναι, ωραία. Πολύ γελάσαμε, πολύ γελάσαμε. Για γέλα λίγο να σε ακούσω πως γελάς. Άσε την προπαγάνδα για τον αγατανόμαστο και άσε τον Αλέξη να κάνει τη δουλειά του. Γιατί τέτοιος πρωθυπουργός δεν έχει ξαναυπάρξει μεταπολιτευτικά. Και λίγα λες, φίλε. Και λίγα λέω, το ξέρω ότι λέω λίγα. Αλλά αυτά που έχουμε κάνει, το έργο που έχει επιτελέσει αυτός ο άνθρωπος. Είσαι συλλεκτικό μοντέλο, να ξέρεις. Ναι, νομίζεις ότι είμαι συλλεκτικό. Είσαι, καλή λίγη θα τολμάγανε να εκτεθούν τόσο. Λίγοι θα τολμάγανε να κάνουν αυτά που είχε κάνει ο Αλέξης από τότε. Έλα, πάμε, μπράβο. Έλα, να ξεκινάμε λίγο προεκλογικά. Μπράβο, φίλε, και λίγα λες. Όχι, ρε, εσύ, όχι, ρε. Όχι, θέλουμε το γιο του κατανόμα σου. Μπράβο, πες. Την οικογενειοκρατία. Αυτό, ε. Εγώ μαζί σου είμαι. Φέρε εδώ τον αριστερό τον άνθρωπο που το έχει αποδείξει στην πράξη. Μα αυτό που κάνετε, προ τα εκεί θα πάει το πράγμα. Εκεί να πάει. Τον αριστερό, παιδιά, να τελειώνουμε. Μπορεί να είναι γιαλατζή αριστερό, αλλά τουλάχιστον έχει κάνει πολλά πράγματα. Αποστολάκο, έχει κάνει πολλά πράγματα. Είναι γιαλατζή αριστερό, έλα, θέλω μακριά. Τώρα μην το χαλάμε. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία για να καθίσουμε τώρα να την αναλύσουμε. Το ζήτημα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει πολύ σημαντικά πράγματα. Για πάμε λίγο, τα σημαντικά λίγο να ξεκινήσουμε. Πώς? Να ξεκινήσουμε λίγο με τα σημαντικά, μην τα αφήνουμε έτσι να αιωρείται. Θέλω τα σημαντικά να μπαίνουν στην τάξη, να τα ακούει ο κόσμος. Ναι, το γεγονός ότι έχουν βάλει τους ομοφυλόφιλους να ζουν μαζί και να έχουν δικαιώματα. Και χάρη τους κάνανε. Μπράβο στην αριστερά. Το γεγονός ότι δεν καταδικάζουν την ομοφοβία της βουλευτίνας τους. Αυτό πώς σου φαίνεται, normal, εντάξει, κομπλέα και αυτό. Καλά, εντάξει. Κανένας δεν θα τα έβαζε με αυτά τα πράγματα σε αυτή τη συντηρητική κοινωνία. Μπράβο, πες και για το διαχωρισμό εκκλησίας κράτους. Πες και αυτό. Πες και για την εκκλησία κράτους. Πες τα, γιατί ποιος θα τα έβαζε. Πες τα. Εκεί πέρα λίγο μάθησε. Α, λίγο, ναι. Λίγο, ναι. Γιατί, εντάξει, γιατί όλα αυτά που έκανε έχουν πολιτικό κόστος. Εάν έκανε και αυτό, θα τον είχε φάει η μαρμάγκα ήδη. Εντάξει. Να σου πω, η φάση σου είναι και δύο να κάνεις από τα 10, ευχαριστημένος είμαι. Αυτή είναι η φάση σου. Όταν απαιτείς τα 2 από τα 10 που ούτε αυτά απαιτείς, να περιμένεις μείον 10. Λοιπόν, φιλιά στα κολομέρια, τα λέμε. Άντε, γεια! Εδώ, Ελληνοφρένεια. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες μέρες με το πόρισμα αυτό, την πρόταση μάλλον, της Επιτροπής για την αναθεώρηση του ποινικού κώδικα. Μέσα εκείνο το 187 που μιλάει για την εγκληματική οργάνωση. Έχει ξεκινήσει ήδη μια συζήτηση, δεν έχει γίνει ακόμη νόμος. Στη διαβούλευση είμαστε. Αλλά όμως, επειδή ζούμε σε αυτόν τον τόπο και μας ζώνουν τα φίδια από πριν, καλό είναι να ακούμε διάφορα. Γιατί η διάταξη που προτείνεται χαλαρώνει λίγο τις ποινές για την Χρυσή Αυγή. Ο δικηγόρος Δημήτρης Ζώτος από την πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής μίλησε χθες βράδυ στον Νίκο Μπογιόπουλο. Μέχρι τώρα, σε αυτό το άρθρο γινόταν μια διαφοροποίηση της ποινικής μεταχείρισης ανάμεσα στα απλά μέλη της οργάνωσης και στα διευθυντικά στελέχη, στους διευθύνοντες. Είτε απρόκειτο για μια εγκληματική οργάνωση από αυτές που διαπράττουν εκλοπές, πάντες κλπ., είτε για μια εγκληματική οργάνωση όπως είναι η Ναζιστική Χρυσή Αυγή. Υπήρχε μια διαφοροποίηση λοιπόν για όλους αυτούς που οργανώνουν, σχεδιάζουν σε βάθος χρόνου, όπως πρόκειται ας πούμε για την Χρυσή Αυγή, όπου έχει μια ιστορία εγκληματική δεκαετιών. Τώρα, με την τροποποίηση, μέχρι τώρα λοιπόν, οι διευθύνοντες, αυτοί που είχαν τη βασική δηλαδή ευθύνη του σχεδιασμού, της επιλογής των στόχων κ.ο.κ., είχαν ένα πλαίσιο ποινής από 10 έως 20 χρόνια. Τώρα αυτό αλλάζει. Για την ακρίβεια καταργείται. Και όλοι αυτοί θα έχουν την ίδια ουσιαστικά ποινική μεταχείριση με τα απλά εκτελεστικά μέλη. Δηλαδή το 10 με 20 χρόνια γίνεται 5 με 10 χρόνια. Γίνεται 5 με 10. Και με ελαφρυντικά, εάν αναγνωριστούν σε οποιαδήποτε ελαφρυντικά, γίνεται 1 έως 6. Ο ποινικός κώδικας έχει αναρτηθεί στη διάβγεια για διαβούλευση. Εκεί δεν υπάρχει καμία αιτιολόγηση του γιατί αυτής της ποινικής διάταξης, αυτής της ευμενέστερης ποινικής διάταξης, και είναι απορίας άξιον να πει κανείς ότι ενώ στο άρθρο 187 οι ποινές μειώνονται για τους διευθύνοντες στο άρθρο της εγκληματικής οργάνωσης, το άρθρο 187α που δικάζονται αυτοί που κατηγορούνται για τρομοκρατικές πράξεις, για να τρομοκρατήσουν έναν πληθυσμό, το κλασικό άρθρο για την τρομοκρατία, οι ποινές παραμένουν ίδιες. Αν περάσει αυτό τώρα, θα σημαίνει ότι ο τελευταίος χρυσαυγίτης, το τελευταίο μέλος που εντάχθηκε στην τελευταία εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής, θα έχει την ίδια ποινική αξιολόγηση με του Μιχαλολιάκου, που η εγκληματική του δράση μετράει δεκαετίες. Είναι μια πολύ επικίνδυνη διάταξη, δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει στο Υπουργείο. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό που κάνουν. Και δεν είναι η πρώτη φορά, έπρεπε να σας πω, γιατί τέτοιους πειραματισμούς κάνανε και στη Γαλλία, η Μιτεράν, και αποδείχτηκαν πάρα πολύ επικίνδυνοι και σήμερα βλέπουμε σε τι κατάσταση. Υπάρχει, λέτε, ευρωπαϊκό προηγούμενο, ε? Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό προηγούμενο το οποίο υποβάθμιζε τον ρόλο, την επικινδυνότητα του Λεπέν πατέρα, επειδή έκοβε ψήφους από την δεξιά την αντίστοιχη. Και η Μιτεράν έκανε τον αδιάφορο και τον ανεκτικό. Λοιπόν, αύριο έχουν συγκέντρωση τα ρήφες το πρωί, 10 η ώρα, έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Να βγάλουμε Τσίπρα, θέλετε. Να κλείσουμε, δεν θα βάλουμε το λαό. Με τον Τσίπρα σας πάμε στο μαγκαζίνο. Γεια σας.